spotkałem go w barze koło kina. Pytam, bo ile jest amfetamina? Jak ty tyle, to a tyle. On mi na to odpowiada, zaraz, zaraz, czeka chwila. Ale tak się dziwnie składa, że to więcej jest niż wczoraj. A to przecież ten sam towar, moc i waga jest ta sama. Czy ty tyle chcesz za grama? Jasne, jasne, kupić tu nie wszystkie ceny idą w górę. Tobie gór po żyłach sunie, więc ładować musi w rurę. Ci ta nic nie sprzeda, nie masz kasy, no to bieda. Bo umowy mam z kumplami, nie wychyla się z cenami. O ja biedny, ryki, tyki, podrożały narkotyki. Ciągle trafił się po glaty, bo gdy brak jest stałej pracy, nie wiem co ma wziąć pieniądze, aby spełnić swoje żądze. Ciągle dragi tu drożeją, chuje co je nam sprzedają. Tylko się z nas kurwa śmieją, sami przecież nie hunkają. Mowa tu o hurtownikach, tych skupionych wielkich klikach. No bo ci co są łapani, to są zwykle narkomani. Żenią oni na ulicy, kaszę szansa albo kwasy. Potem hurtą gdzieś w piwnicy, wszystko to dla krótkiej fazy. Ja wręcz sporadycznie, lepiej czułem się fizycznie. Nieźle przy tym się bawiłem, nieźle się też pierdoliłem. Lubię się czasem kwasem zeszmacić, lecz za to wszystko trzeba przecież płacić. Znowu drapię się po glacy, bo gdy nie ma stałej pracy, nie wiem skąd mam brać pieniądze, aby spełnić swoje żądze. Ja lubiłem bardzo techno i z moimi kolesiami byłem na imprezach często. Nie byliśmy frajerami, nie wierzyłem w turne mity i wciągałem czasem speedy. Tam poznałem też dziewczynę, co żeniła amfetaminę. Grzałem z nią 6 miesięcy i mieliśmy wtedy dużo pieniędzy. Niezłe były dni, bo wtedy nie żyliśmy tak jak z Gredy. Ja jej pomagałem w pracy, no i wszystko było cacy. Towar nie był przeżeniony, a więc schodził jak szalony. Bo tym cały jest ambaras, żeby wszystko sprzedać naraz. Nic nie trafi się po glacy, bo choć brak jest stałej pracy, już wiem skąd mam brać pieniądze, aby spełnić swoje żądze. Nasze życie było cool, nie oszczędzaliśmy siebie. Zarzucałem dragu w pól i się żyło tak jak niebie. Lecz to wszystko się skończyło, bo dziewczynie się znudziło. Powiedziała, że nie chce w ogóle mnie znać i odeszła z innym, kurwa jego mać. Na koniec jeszcze działkę dała, jakoś to będzie tak mnie pocieszała. Bo dragi przecież kupisz wszędzie. Byłem głodny i ona wiedziała, lecz z tego powodu wcale łez nie lała. Szybko swe rzeczy spakowała i samochodem gdzieś odjechała. Ja wiem, że są upadki, wzloty, dragi to nic więcej jak tylko kłopoty i znów trafię się po głowie. Już wiem co każdy powie, bo wciąż muszę mieć pieniądze, aby spełnić swoje żądze. Teraz dragi tam sprzedaję, to kupuję, tam dealuję. Ale mi to gówno daje, bo już każdy na mnie pluje. Z forsą ciągle mam kłopoty. Co ty pieprzysz za głupoty, więc ty dziś zarabiasz kasy niż oboje moi starzy. Może i masz kurwa racy, lecz gotówki nigdy nie mam. Nie stać dziś mnie na kolację, całą forsę w towar wkładam. Bo mój nauk jest kosztowny, a me życie to wymowny. Przykład życia narkomana, więc już dawaj tego grama.